شما شنیدید 6 ماهه تو کربلا شهید شده. و کجای دنیا آدم با 6 ماهه دعوا داره؟ مونتگریوات مستشرق خارجیه. کتابی هم داره به انگلیسی، ترجمه به فارسی هم شده. او در اونجا میگه که من مسلمان نیستم، یه مستشرقم. تو قضیه کربلا من یه آدمی هم که نه شیعه‌ام نه سنی‌ام، مسلمان نیستم، ولی دارم تحقیق میکنم. من از شهادت علی اصغر میفهمم که نقطه مقابل امام حسین چقدر آدمای خبیثی بودن. برای اینکه آقا با یه بچه 6 ماهه، حالا بگم وقتی که ابی عبدالله، حالا ذکر مصیبت شو باید عرض میکنم، وقتی ابی عبدالله بچه رو، میدونید شهدای کربلا تا قبل از خود ابی عبدالله هر کی شهید میشد می آوردن یه خیمه دارالحربی، ابدان مطهر اونجا می زشتن. سرای اینها جدا نشده. بعد از شهادت امام حسین حمله کردن، خیمه ها رو آتش زدن، اسبا رو نعل تازه زدن، به ابدان مطهر تازوندن، اومدن سرا رو جدا کردن. سر ابی عبدالله رو تو گودال قتلگاه حیات داشت جدا کردن، هنوز از دنیا نرفته بود، ولی بقیه بعد از شهادت سرهاشون رو جدا کردن. یه دونه بدن بود که امام حسین علیه السلام عصر عاشورا دفن میکرد، و حضرت علی اصغر بود. ولی از شما سوال میکنم، چرا هممون میگیم که قبر حضرت علی اصغر رو سینه امام حسینه؟ امام حسین که دفن کرده بودن، وقتی اومدن سرها رو از این ابدان مطهر جدا کنن گفتن یه 6 ماه هم بود، گفتن یه 6 ماه هم بود تو اینا نیست. بعضیا گفتن وقتی که حسین از میدان برمیگشت رفت پشت خیمه، احتمالاً دفن کرده. زبانم بریده باد بگم، زمینو نکندن، ماسه بود، با نیزه زدن، با نیزه زدن بچه رو آوردن بیرون، سر 6 ماهه رو جدا کردن. شیعه از یک طرف میناله، چرا ننالیم آقا؟ چرا ننالیم؟ مظلومیت از این بیشتر، ظلم و جنایت به نام خلافت اسلامی از این بیشتر در عالم چه میشد کرد که با یه بچه 6 ماه هم شما اینجوری کردید؟ اما از اون طرف شیعه سرشو بالا میگیره، میگه افتخار میکنیم در راه حق، برای اثبات حق، برای رسوا کردن باطل ما دم از آقایی میزنیم که یک ذره عاطفه و احساسات بر منطقش نمیتونه غلبه کنه. وقتی میبینه بناس در راه خدا همه چیزشو بده، حتی آخرین لحظات، و شمر و جالسون علی صدره فزهکل حسین، بازم میخنده. حالا اومده خیمه ودا کنه، همه رفتن، همه شهید شده، اومده خیمه ودا کنه. نقل مختلفی شده، اجازه بدید من به اندازه‌ای که وقت اجازه میده نقلا رو بگم. یه نقل اینه، بچه از بیشیری مادر، مادرش کیه؟ جناب رباب. رباب زنیست متدینه، مؤمنه، عاشق امام حسین، لذا وقتی که اسرا رو از شام برگردوندن کربلا، یه چند روزی اربعین کربلا بودن، خواستن بیان مدینه، رباب به حضرت زینب گفت من نمیام، من اینجا کنار قبر امام حسین میمونم. حضرت زینب از ایشون خواست شما بیا. 2 سالم بیشتر بعد از امام حسین زنده نبود رباب. میگن در این 2 سال زیر سایه نرفت، تو آفتاب میمون. میگو من بدن پسر فاطمه رو دیدم که تو آفتاب بوده، من چجوری برم زیر سقف؟ این حالا چه عشقی داشتن، چه ارادتی داشتن بمانه. حالا آب نخورده، غذا نخوردن، زن حامله که بچه داره میگن حرصش ندید، شیرش خوش میشه. خب حالا صحنه رو هم دیده، دیگه شیر نداره، آبم که تو خیمه ها نیست، این بچه اونقدر بیتابی میکنه، گاهی زینب بغل میکنه، گاهی رباب بغل میکنه، گاهی ام کلثوم میگیره این ور اون ور میبره. یه نقل اینه، آقا امام حسین اومدن ودا کنن، زینب سلام الله علیها بچه رو آورد جلو، داداش این بچه داره از دنیا میره از بیابی، میشه یه ذره آب برای این بچه تهیه کنید که شاید این بچه نمیرد. یه نقل اینه. نقل دوم اینه وقتی امام حسین علیه السلام اومد دم خیمه ودا کنه، بچه تو گهواره شروع کرد به جنب جوش، یعنی هنوز یه سرباز باقی مونده، هنوز من باقیم. یکی از بزرگان نقل میکرد شاید یکی از اسراری که علی اصغر سلام الله علیه هم باب الحوائج است و توسل به او هم حساب خاصی داره، همه شهدای کربلا مظلوم بودن، ولی به یه معنا مظلوم ترین علی اصغره، چون این که دستاشم بسته بود تو قنداق بود، این که یه شمشیرم نمیتونست بزنه. یه نقل اینه. یه نقل سومم اینه که بچه رو امام حسین فرمود بدید من ودا کنم، داشت بچه رو میبوسید تیر آمد. یه نقلم اینه. ولی حالا اون دو نقل اول، بچه رو دادن به امام حسین، داره که بچه در اثر آتش، گرسنگی و تشنگی حالی داشت که گردن تحمل سر رو نداشت، یعنی سر شل شده بود، افتاده بود. لذا امام حسین تو بغل گرفت، سر بچه آویزون شده بود. این سر که آویزان شد، سفیدی گلو پیدا بود. امام اومد روبروی مردم ایستاد، میخواد اتمام حجت کند، پیام برای نسل امروز من و شما هم بده که بدانید با چه مردمی مواجهم. شما وقتی ماهی رو از آب میگیرید، اول که ماهی رمق داره، قدرت داره، میپره بالا میپره پایین. عرب به این تلزی نمیگه. وقتی یه مقداری ماهی تو خشکی میمونه، رمقش کم میشه، نمیتونه بپره بالا بپره پایین، از این پهلو برمیگرده به این پهلو، از اون پهلو هم برمیگرده به این پهلو. در این حال ماهی رو برگردونید به آب، زنده میمونه، نمیمیره. عرب به اینم تلزی نمیگه. اما وقتی رمق ماهی تمام شد، فقط دهنشو باز میکنه و میبنده، در اون حالت ماهی رو تو آبم برگردونید، بازم میمیره. اینو عرب میگه تلزی. امام حسین علیه السلام علی اصغر رو آورد، سر شل شده، گردن نمیتونه نگه داره. خطاب به این مردم که ادعای دین میکنن فرمود آیا نمیبینید این بچه تلزی میکند؟ یعنی آبم بدید میمیره، آبم ندید میمیره. حرمله به عمر سعد گفت پدر را نشانه بگیرم یا پسر را؟ بذارید همینجا تو پرانتز بگم، میخوام امشب اسمم در لیست روزخانهای علی اصغر ثبت شود و به این افتخار میکنم. بعد از این که مختار خروج کرد، قتله کربلا رو یکی یکی به جزای اعمالش میرسون، پیکی از مدینه آمد. مختار گفت کجا بودی؟ گفت مدینه بودم خدمت امام سجاد. گفت به امام سجاد گفتی من دارم قتله کربلا رو میکشم؟ گفت گفتم. تا گفتم امام سجاد فرمود حرمله زنده است یا نه؟ مختار میگه گفتم بگردید حرمله رو پیدا کنید. حرمله رو دستگیر کردن. گفتم حرمله بگی میکشمت، نگیم میکشمت، بگو تو چه کردی با دل امام سجاد؟ گفت من عاشورا 3 تیر زدم، تیر اول رو به چشم ابوالفضل زدم، تیر دوم رو به گلوی علی اصغر زدم، تیر سوم رو به قلب ابی عبدالله زدم. علی اصغر که تلزی میکند، رمق نداره، یه وقت ابی عبدالله دید بچه دست و پا میزنه، تیر سه شعبه یه حرمله گلوی علی اصغر را از گوش تا گوش برید، امام حسین دستمون زیر گلوی علی اصغر، مشتی از خون تو کف امام، به آسمان پاشید، بعد اومد بیاد طرف خیمه ها. خدایا جواب مادرش رو چی بده؟ راه رو کج کرد به پشت خیمه ها. یه وقتی صدای رباب میاد، حسین جان بذار یه بار دیگر بچه‌مو.